الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. د دې ځاینا الله رب العزت د دغه یهودیانو حسد ذکر کوي چې دیو ډېر زیاد حاسدان دي. حسد کوي کې نه ساتي بغض ساتي. عقیده د نبی صلی الله علیه وسلم سره د عداوت وا. نو الله د دیو په باره کې زجر بیانوي چه دی دا حسد مومنانو سرا او دا نبی علیه الصلاة والسلام سرا دا بس وجه باندی و دا صرف او صرف دی وجه باندی و چه دیو کی دا نبی ولی را غلی دی. محمد صلی اللہ علیه وسلم پا نبوت باندی دا دیو دا حسد و چه دیو امت دا نبی ولی را غلی دی او پا داسی و قبیله کی دا نبی ولی را غلی ده. پا دیو باندی دا دیو دا حسد و والله رب العزت او پرمایل چی گورد دا دمر خبیسان دی چی دا نبی علیه صلاة و سلام نیکه ابراهیم علیه صلاة و سلام دیو داری دا باچائی حق علمو چی داغا باچائی هم منالا داغا نبوت هم منو فل ځانې داغه تابعداري صاحباو چې مونږه خدای ابراهیم علیه السلام تابعداري یو. خو وای نبی علیه السلام نه منو، وای آل ابراهیم والا منو کوم چې د ابراهیم علیه السلام اولاد دی. نو دومره قمقل خلای دی چې نبی علیه السلام خو هم داغه آل دی اولاد دی کنه، نو بیا ولې نه منئ؟ هغه حسد او کینه فالتو دي عبس دي. وَبَرْمَيْ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ أَمْ فَمَنَا دَبَلْ بَانْدِ وَاخْلَا چِ بَلْكِ دِيو حَسَدَ كَيْ دَخَلْكُ سَرَا یعنی مومنانو سرا عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اَغَچِ اللَّهَ تَعْلَى وَرْكَرِ دِيو تَا مِنْ فَضْلِهِ دَخْفَلْ فَضَلْنَا چاہ دے قرآن او بلے نبی علیہ الصلاة والسلام فقد آتینا وس دا دیو اغا اعتراض دے چیو ایگورا دیو دا ابراہیم علیہ السلام دا نبوت او دا باتائی قائل دی. نوی فقد آتینا بتاقی سلام منگور کردے آل ابراہیم اغا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آلتا الکتاب کتاب والحکمت او پیغمبری آغا خو منگا چی ورکری دا نو دام داغا آل لے داغا پاولاد کی رازی و آتیناهم ملکا عظیما او منگا ورکری و عادتا هغه بچای ډېر لوی هغه بچای مو تور کړی وا نو دې پیغمبر دام خود ابراهیم علیه صلوات و سلام په اولاد کې دی هغه څومره بچایان چې راغلي دي هغه څومره انبیاء کرام چې راغلي دي ابراهیم علیه صلوات و سلام په اولاد کې راغلي دي هغه منه یو د سره ولې حضرت کوې دام خو ابراهیمی دی دا هغه په اولاد کې راغلی دی دا هغه په دین باندې دی بیا وی فمنهم من آمن به بعضی د دېونه هغه څوک دي چې هغه ایمان راوړي په دې سره ومنهم او بعضی د دېونه هغه څوک دي من صد عنه هغه څوک دي چې هغه اوړي د دېنه هغه اوړي د دېنه یا په خپله اوړي یا نور خلک د دېنه اړی یعنی د دې قران نا او د دې پیغمبر نا په پلم چې اوري او نور خلک هم چې اړي نو ته حسد مکوا زکا ته حسد چې کم دې دا دومره غټه ګنا ده چې په دنیا کې د دې نه بل غټه ګنا نشته ده دومره غټه ګنا ده ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار القصب و اذا حسد دومره غټه ګنا ده چې ګوره مثال دا وچو ډکو سره ورکړی دی هغه وچ لرګي اور کې کېدوه هغه چې څنګه سوځي هغه وچ اورې څنګه چې دقه شانتې ده حسد ستا دا نیکۍ دقه شانتې تباه کوي حسد مه کوه کینه مه کوه بغض مه کوه الله تعالی هغه له ورکړی دی دعا وغواړه الله تعالی مال هم راکادله دې ورکړی دی مال هم راکولی شي او څوک چې حسد کوي نو د دې د حسد په حقیقت کې د الله تعالی سره دا اللہ تعالی سره دے زکا چا اللہ تعالی چال علم ورکو چال مال ورکو چال هنر ورکو چال روغ صحت ورکو چال جسد ورکو خدا خدا اللہ تعالی ورکڑا دا کنا اللہ تعالی ورکڑی دا دی سڑی دا نو کیو سڑی دا دغی سرا اگا حسد او کنا بغز کی نو کلا نو دا خو الله تعالی د لور کړی دی نو دې د الله تعالی خلاف هغه حسد او کینه کوي صحیح طریقه دا ده الله تعالی په شا باندې انعامات وکړو احسانات وکړو سم الله نو ور الله د لدی ور کړی دی زم ستا باندې ما مال هم راکا څنګه دې د لور کړی دی الله ته په دې مخه خوشاله ما مرګره مې دې زما په پکار راشي کده کارو کو سباله به زما قرض په کار شي زبا بیمار شما بل څه مشکلات براشي زما په کار شي الله مال عمره کا او کله چې الله تعالی په چا د نعمتونو صادر واچي نو د ته هیڅوک به ضرر نه شي رسوله د داغه دشمنان چې هغه علماي کرام ذکر کوي چې هغه د سارو په شان دي زکه سارو زکه دی چې ډنګر زکه دی چې دا د په دی الله ولا ورکړي دی په دې باندې دا سوځي او دا پی غسکی و لیکی نو دا دنگر دی اللہ نا او گوار اغم دا اللہ بنده دی تم دا اللہ بنده دی یو ناشنا نکتا ناشنا خورا بگی بلا وارا اغا دا دی گورا حسد مثال دا ور دی ور لرگی سیزی چی کل لرگی بگی ور پکی که نو دا خگر میگی خو چی کل پا دی ور کی لرگی نی کل جی پا دی ور کی لرگی نی نو دا ور بیا پخپل اسویلی که پخپل اخپل زان خوری است پخپل ختمی نو دا قشانتی حاسد دا بحسد کئی خوچی واسه اونه دا پخپل زان با اسی ولی کئی اللہ تعالی با دا احسانات کری دی آغا دا بحسد باندی تا هیس قسما نقصان نشی ورکوالی اللہ تعالی دا ورکردی اللہ نا تو غارا اللہ با تارم دا که ابو بکر صدیق آغا فرمائی چو انسان زړه کې چې څومره تیزی راځي نو دا د زړه سیزي ځکه دا حسد کینه بغض کوي نشي برداشت نشي کولای دا د زړه سیزي په دې باندې خو یو چیز دی چې هغه د هغه سره د زړه خصه پاکيږي چې هغه شهوت د جما دی د دې سره زړه خصه پاکيږي نو دې وینا کینه حسد بغض دا بالکل زړه نه بهر کوي با دی وخت کې سړی د زړه نه بی اختیار سړی سره حسد وکي زر توجه شه الله توبه می دا زړه توایا وې صفاشا ف خپل زړه صفا کا کې نظر نه او باسا الله دل دې ورکړي مال امرا کا الله دل په کې ډېر خیر او برکات واچوا نو فرمای فمنهم من امن به بعد الذين رسول دي چا ایمان راوړي ومنهم من صد عنه بعد الذين رسول دي چا اوړي د دینا هغه یو باچا واقعا بیانې و یو د باچا یو دونه کران و یو نو کرے ډیر نږدې خاص نو کرو اغلب خاتونو ورکول د بابار ملکونو د باچانو لوړ چې کله به ویو نو مالته وته تخفه میرا وسو نو یو سړی بده خاص نوکر پسی وره یه ده چه یاره ده سړی ده او ده وستمره تقپیر ساختی و باچه همون ده سنره که جویسو ده سړی ده خپل یه دینا ختمه اول غواری پس طریقه ماندی دی وزده بی طریقه وکلا چه روطه وکلا چه روطه وکلا باچه هم روطه کلن نوکرال نیم کلن دی یه نوکر لی دعوت ورکړې دې ته مخ کې راشي وره او چې صحیح ده اما کې راغله ده د وسدا چې کړې دې په دمنه وګ وړه وګه دې وخوړه نو دلته وګ چې خو نه خپل نه هو بدبوزي نو چې کله باچا راغله ده نو دا باچا خواته دې تاسو خاص صفانه تاسو دلته کې نه دا باچا خواته کې نه ولې ده نو چې کله دا باچا خواته ناشته نو دلته خو الډي باغ باندې ده وګ خوړلې وا نو چې دا خبره کوي نو دا خپل ته لاس نیسي و دا باچا تا دا روٹه نکی ناستو نمخ چی ورطا بیلی چی باچا تا چی پا دی کم سڑی بانی دیر نازیگی نو گره دا ستا خیرخواه نده ستا بدخواه ده اوی ولی وی دا خود دیر سیده سره ده وی نا دا ستا بدخواه ده او بلو آورا دا گره ستا ندیر کرک کئی وی نا منا وی او کنه دیتی خواه تناسی نو دا با دیش خودی تلاسی چوی باچا نبیزی وی خواه وی وست پا روٹه کی وپا تولگی ما تا سمار وست پیتا کرایی کی وی ستک دا آره چه نه تیل تقوی ده بیوگه خوالی دا دیر زید نو چه دا واسه خبری که یا تا داگه سارا که زر خلی تلاس نیسی چه خبر کسی نه تا ده خوزه که دا دی چه دل دا اوگه می خوالل دا باچه با دی بدبو ورنشی باچه تی اندازه را گول دا خود سره دشتی خبره که یا را دی دا خود چه دمانه کرده که که باچه خط لیکلی ده او دل ورکلی ده چه دا پلانی باچه تا ورسوا کلا پر اولان ختم شده و چک دا دته یو خطا غسته روان شوې ده نو دا بل حاسد پسې لګېدلې ده چې لکه دا څنګه دا واچا و تما دومره ولم څو دا غیر باوجود به ته پر اواته دلته خط دی ورکو دا دې ته پیر اوړي دا تر لار کې ورته ناشته چې دا خط بس وړو او چې تم ولا دا مال باچا را کړې ده خیانت راځي او ان که هر سکیږي دا خط با زوړما وای زه ټیک ده چې دا عثمانه پرې دې جوړواله وېسا دا دا خط راغسته دې وړلې چکره تیرا سواله ده باچا چکره کولا وکړه ده هغه کې سلی کې دي چې هغه کولا وکړه ده لیکلې دي په کې چې دا سړی ما درولې گو او په ان پن کې چې خط یې څنګه کولا کو نو دا سړی بالال کې دا بالال کې د دنه به سرمن وبا چې سرمن به د بوسو نډه کې او بیرته به ما تراولې یې بوجي کې نو وي ټیک ده چې هغه دا شی کړه ده په منډه بندو باچا ولا کړه دا ډېری چې والې چې ځنې ما خو بل ده تا کا په ما دا بل تړي نه غسته ده او چې پس باچا امر دی په دې کې سم نه کیږي سړی ته دا کار کړی دی چې کله دا راغلی دی بوجې را رسېدل چې ده کتل دي سړی خو هغه بل دی باچا حیران شوی دی چې په دې چې کیسه کمال شته سړی راوښتی دی خاص وزیر خط ما تاله درکړی و تا څه کو خط رسولی دی هغه وایي باچا سلامت ده پلانې راغلی زمانې په زور واغستل چې دا به زه وړم ما خو وړو زه خو ستا د حکم تابعدار خو هغه رانه وی واغستو وې زکېتا ماچا سره هم پیدا شو ورته وي وې استاد ما سره څه دښمنۍ دا وې ولي وې استاد ډېر بد شم تر دې پورې ته زمانه وې ډېر نفرت کې وې باچا دا دې خو دینه کې زه وې دا کار چرته نه کوم نو ښه هغه روټه چې راله دا سړی کړی وا تا زمانه دومره نفرت کې دې دنه بد بوجي خپلې تلاته چې هغه ورته څه بیان کړی دا چې د ما باندې وګا او پیار خوړلې و دا غې د وژنه ما دې تا د تکلیف و نه رسي تا د تکلیف دا غې د وژنه و نه رسي نو ما به په خپل لاس قضا ته نه دي باچا باندې بدبو ور نه شي نو هغه په هغه ټیم کې په سلا وکړه چې کوې وای م کنه بل سړی پلار کې چرته بل کوې په غاړه سالار شي کوې هغه ته کنه څه په خپل و تور ولې نو باچا اندازه ورغله چې هغه حاسد و دا سیده صفا سره الله تعالی په نیتونو باندې فیصلې کوي هر سړی د خپل عمل ور رسي نو حسد دومره مردار شه ده آدم یو شیخ سید اما سره کئی و یو شاگرد میو خسه کولا چې کور ته لاړم نو ابي په سر راخو دي ته دې ته کاو ما چې ابي ودی بیا څه چل شوی دی اځه بچیا خبر کو نه کنه ته ټول عمر مدرسو کې پروتي هغه تر زوري غواګي هغه سیدا غاره مسته دي په ما چې ابي شکر باز کنه گاون کې غاره نو ست بیمار ای تا بوري ډاکټر لا تا بوري زما ستاره پارا خیر شو هغه وې نه کنه تاسو دې سي او غاره واغه سو په دې وجه ډیره خپه شو مس اثر بډای ګان داسې چل گئی لکو لا ساتا سلو په کار راشي حسد چرته ونه کې فرمائے پامین ہم مل آمن بیه بازی ردیون آغا سوک دی چاگا ایمان راوڑی پامین ہم مل صد آلو بازی ردیون آغا سوک دی چاگا آوڑی ددینا یا دی فقل آوڑی یا نور و خلق ددینا منکی وکفا بی جہنم سعیرا او کافی دے ددی خلق دفارا جہنم صدا ان کے ان اللذین تقویب ذکر کئی ویشکا کسا کفرو چاگا کفر کردے بی آیاتینا زمان پایتنو باندی سوپا نسلیهم نارا زرد چی منبا ورنباسو دیولر پاور کی کلما نزجت جلودهم هر کلا چ وسوځي یا هر کلا چ وفلسيږي یا هر کلا چ پخيږي جلودهم سرمني دديو او کو سړي دديو بدللهم جلودن نو بدل بکو مونږ دديو لرا هغه سرمني غیرها غیر د دینا لیذوق العذاب دغه لپاره چې دیو همیشه د لپاره عذاب وسکی یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کئی کہ سمرا بدا سرمنی تازہ کی یعنی فبدلو فی ساعت مئت مرہ فیو ساعت کی با سل زلا سل کرتا دا جوندے کی گی او بیرد عمر کی گی دا سرمن با دا دوس وزی فدے سرمن کی حیات دے فدوو شدنو دا وجنا یو وینا چلی گی او بل پکی او بدی دیو جنہ دا تازہ داتی داتی ختم شوا نو دا دین وچ لرگی جوڑ شو نو دا بیسی دا تا اثر نکی نو اللہ رب العزت با دا دا دا سرمن را تازہ کئی دا سرمن بے تازہ کی گی بلکل تازہ بشی یا دا چی وس ودی نا پر خرون با دا سی جوڑ شی چې تازه تازه زخم چې جوړ شي ناغې څه چې لږ لاسم ټچکی نو ډېر انتهایي درد کوي نو دقه شانتي جهنمي چې د الله قرآن نه روګردانه و د الله کتاب ته نه کېناستو د هغې نه انکار کاو نو الله رب العزت به د ده دا سرمن دقه شانتي تازه کوي دا ځکه چې د ده درد ډېر رسېږي د قرآن کې الله ته درد رسولی و الله یې خفه کړی و د هغه نبي یې خفه کړی و آغا تیبرانی دا روایت ذکر کرده ده پا موج ملاو ست کی دا شانتی مجمع الزوائد کی ست نمبر جلد با ست نمبر سپا کی آغا هم ذکر کرده ده چی بدلناهم جلودن غیر عالی ذوق العذاب ملحدین یو اعتراض کئی پا دیده کی سوال کئی آغا سوئی چی دا یو سرمن دا خو گنانگار دا ٹک دا دیل سزا ورکلی شوا خو بیا دا نوی سرمن چې پرې سړی باندې چراو شوه نو دا بیا ولې سوځي دا ولې سزا میلاویږي علما کرام دا غي دوه جوابونه کوي اول جواب لا یسأل عما یفعل وهو مسأل الله تعالی په باره کې ما تعالی سوال کول په کار نه دي دا الله اختیار دی هر څه د الله په لاس کې دي ما ستانه دې باره کې تاسو نه کوي الله اختیار دی الله به ورسره ګوري دویم جواب تفصیلی چې تبدیلی په دوه قسمه ده یو د اصل بل د هیئاتو صورتن او یو دا اصل دلتا اصل نه بدلیږي بلکې صورت او هیئت بدلیږي هغه شکل هغه صورت بدلیږي اصل نه بدلیږي غیریت په دوه معنی راځي یو به ذات دی بل دی به صفات په ذات کی تبدیلی نه راځي خو په صفاتو کې راځي لکه مثلا اوبه دی اوبه کله یخ شي کله ګرم شي یو قسم اوبه دی اگر صفات بدلیگی کلا گرمی شی و کلا یقی شی کلا درمیان شی اگر بو اصل دا بو دے و بچر تم نبدلیگی خود صفات صرف بدلیگی نو دق شانتی اللہ رب العزت با دا سرمند دیو اصل دا خدا شکل و صورت و حیقت بنا دے بدلیگی لکه سوره ابراهيم آيت نمبر 48 کې الله رب العزت ذکر کوي ويوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وای بدل بکوم غزمک او اسمانونه با ورځ باندې زمکا ودا چاندی زمکا ودا هغه صورت او هي اته بدل شو یا بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کې ذکر کوي یوم نشرهم یوم القیامت هم یو بکم و ثم کلما قبت زدناهم سعیرا هغه انسان دی خو کله بلون شي کله بکون شي او کله بدا شانتی چارای شي انسان اقل صفات دی الله رب العزت هغه بدلی الله رب العزت ما تعالی دازی عذاب نو سادی ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله تعالی زورور او حکمت والا دے والذین امنوا بشارت ذکر کئ هغه سان چې ایمان راوړل او عامل الصالحات او عمل کئ په طریقه پیغمبر باندې څه مطلب یعنی دا مخکې د شپاړه د احکامات تیر شو دا په خپله زندګۍ کې راولي سنودخلهم الله فرمایي چې زر ده چې مونږ به دې داخل کو جنات هغه باغونو ته تدري چې بهیبا متحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه د پاره به دې په دې کې اسور محمد آیت نمبر 15 کی بیا تفصیل بھی کر شوئے دے چی مسلو جنت اللتی وعد المتقون لاغ جنت دے چی دی جنتیانو سرواد شیوا سلور انعار دی سلور نهرو ندی پاہی کی یو فیها انہار من ما ان غیر آسن یو دا سفا ستروو نهر دے بلو انہار من لبن لم یتغیر توامو آغا دا شودو نهر دے دلبنو نهر دے سفا ستر جخون میں نئی بدل وانهار من عسل مصفا اغا درین نمبر اغا نهر ده چاغا اغا بنده خوب بلکل صفا ستر ده سلورم نمبر وانهار من خمر لذت للشاربین داسی شراب بای چسکی نو مذب در کئی دنیا والا توسکا نو اغا با پتا منی الٹی لگئی خلینا با دی بدوی خیدی مرغار دن جوڑی اغا دا جهنم شراب دی اغا صفا ستر دی نو فرمائی مزدادی الانهارو لاندی داغا ونو نبا بیگی نهرونا خالدین بیا تبایریگی بعضی وقتی دا سری کوری واغا کور کی او بنی نو سرات کور جوئی نوالا دا وو بندو بس کیو چی او بنی دیو او بسکم نا اللہ وی جنت تا بجی بوزما خو جنت تی با گوره نهرو نبا بیگی سلور نهرو نبا دل بیگی دا شادو دا گبینو دا شودو او بل دا شرابو او بیا بعضی وقت کی سره کور جوړ کی خو بیمار شي دا تیزین و دا خفی چه اللہ خواری می وکرا وز دنیا نرو خطیق خفی او اللہ وی مر بنا را دی خالدین پی آمیشه دا پارا بی دا پدی کی آبادن حتل تل تل تول عمر با پدا کی بیرا و تل نشتره بیا لهم فی ها ازواج مطهرا دا دیو دا پاربا پدی کی اغب بیان پاکی بازی وقتی دا سڑی کوری خوی وادی بی بی نشتے وادی نرکڑے اللہ وی زبولا دا سی بی بی ورکما چی اغب بلکل سپا سطر بی بی بازی وقتی اغب بی دنیا والا دا فاغ سخافتی دا سخامن دا اغب دا غجری موجی رخاون تا زن نبرابری خوشی بہر تا اخوڑو و دون لذین و زن نکا پودری لگئی اخبر خاون تا زن نسازئی نوی خاون ناسرمین نکن تا نور خلق تا زن برابری خاون خیال نسازی خاون تا زن خیستکا چاگه در سرمین پیدا کی نو ازواج امو توحارا بی بی دا خو بلکل سپا ستر بی بی بی و ندخلهم ذلا ذلیلا اللہ فرمائی چی مون با دیو داخل کو آغا سوری اگتا آغا سوری امیشتا یا آغا آرام اگتا یعنی یا دزر آرام او دوجود آرام با دیو اکی سر دمائی بلکل برابر خوزلت سکون نشت دے فزلکی غمون دی اللہ و ازل با دی هم بی غم ازل با دی هم خوشالا او وجود با دی هم خوشالای او با دی وکی سره دا دوانا پریشانا از لهم خپا با هر هم سر استومان اللہ وی دا دوانا با پتا بانی نئی او علماء کرام حدیث کرا غلی دی جنت کی داسی ونی دی چی وی ونی لاندی یو شا سوار اسوالا اتیا کال مزل باو کی خود دقی دا سوری نبا ختم نشی دقی سوری نبا وانوری دوم رغتی ونی با اللہ را بلی زد جنتیانو لور کئی نو دی ودی نا س علماء کرام هغه وی چې ګور الله تعالی د ذکر کړه چې تاسو له بسوره در کو جنت کې هو غرمه نشته نور نشته نو څه مطلب د سوی نو جنت کې چې نور نشته ده په د بوټي لاندې ناسته به دومره مزه کوي چې دنیا کې په ګرمۍ کې ته د یخې ونې لاندې کینې نو د کومره مزه به کوي هلته جنت کې چې دغه ونې لاندې ناستې دومره مزه به کوي. او یا دا مطلب چې دا په منزله د سوري باندې منزله د سوري باندې هغه اوږه د ارام به تعالی درکي. الله تعالی اسې مثال ذکر کو دنیا دا ما تا ګرځو سوره ګور یخ سوره غې لاندې کینو ګرمي نو الله وی څنګه دې ته دا وی لاندې په آرام کېږي تعالی مزه درکړی کېږي نو دقه شانتي دقه شانتي مزه به تعالی دا قوونو لاندې جنت کې درکړی کېږي. او علامه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله او شیخ الاسلام انصاری آئی دوانو دا مانا کری دا که دا مانا وکی نو دیر بہترین مانا دا چه اغا آرامو گتا اغا دازی آرام بای چه اغا با نخد می دو والا آرامی اغا ولا ایسا ختم شوا پا دیکی 48 آیاتو نو او پا اول آیات کی پا دیکی اغا 57 آیاتو ندی او اول نمبر اغا شپار سحکامات پا دیکی ذکر شو چه اغا ده حقوق العباد او ده حقوق الله پا بارا کی و ده طولو مطلب داو چه ده یو حق بل ور نکی هر سری تا هر حق دار تا خپل حق ور سوا مخلوق کی او خالق کی ده ختم شو بیدغین رستا وعبد الله اغایور اس مسئله ذکر شو اغایور اس قوانین ذکر شو بیا دری قسم زواجر ذکر شو یو قسم زواجر مومنانو تا دری آیاتو کی او بیا منافقو تا شپگ آیاتونو کی او بیا یهودیانو تا دول سیاتونو کی بالتضعیف والتنصیف بیا ام یحسدون الناس بلکی دیو حسد کئی دغل قسر علام آتاهم اللہ اوچی اللہ تعالی ورکر دیو تا من فضلی دغبر فضلنا فقد آتینا بتاقی سلام ورکر دی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام آلتا کتابا کتاب الحکمت و پیغمبری و آتیناهم ملکا عظیما مونگور کرو دیوتا غبا چایلو یا فمنهم من آمن به باید دیونا سودی چاق ایمان رو لده ومنهم من صد عنه باید دیونا سودی چاق اولی دا قرآن نا آغا پقبل موری نور موری و کفا بی جهنم سایرا کافی در دیو دفار جهنم صدا اون که این اللذین کفرو بشک آغا سان جا کافی راندی بی آیاتنا زمون فد آیاتنونا سو بنسلی هم نارا زردش دیو بورن باسو منگا آغا ورطا کل ما نزجت هر کلچ اوپر سی وست ودی جلو دو هما سرمنی دا دیو بدلنا هم جلو دن نو بدل بکو دیو لرا منگا نور سرمنی غیرها چی غیر ده دینا بایلی زوق العذاب دیده پارا چی دیو تکی عذاب ان اللہ کان عزیزن حکیما بشک اللہ زور ور حکمت والا دی والذین آمنوا آقسان تیمانی را ورده واملو صالحات او عمل کئی پا طریقه ده پیغمبر باندی سنو دخلو هم زرده چی مونگ با دیو داخل کو جناتینا و باغونو تا تجری چی بایگی با منتا دیرانهارو لاندی دا غیر نهرونا خالدین فیها همیشه دا